بسم الله الرحمن الرحيم. المصدر مصادر الأفعال الثلاثية. ليه تتجفونزا مصدر زفعل ثلاثي الأمثلة: صغت القرط صياغة، نمتنجنزا هيريني وتنجنزا عجي. هو نيوتنجنزا عجي Suyaga ni usonara, ni utengenezaji, si utengenezaji wa chochote kile. Suyaga ya sugu, suyaga ni kazi ya sonara anayoifanya. Suyaga ni ule utengenezaji unaofanywa na sonara. Sabaghtu thawba sibaghatan, nimeipaka nguo, nimeipaka rangi nguo. Sibaghatan, upakaji. Abaitu dhaima ibaan, nimekataa dhulma na uonevu. Ibaan, kukataa. نفر الغزال نفارا، باء أمكيمبيا، وكيمبيا جهو نوفار. سنجي كما سنجي أكونا مابوري، كما يأكو باسي باء وتكونا مفار. خفق القلب خفقانا، مويو أمي si tuseme kupiga au kudunda, lakini mapigo ya moyo. Moyo umepepea, moyo wangu unapepea, ndio hiyo. Idha habbati riyahu faghtanima fa inna likulli khafiqatin sukun. Pepo zikivuma basi zitumie, kwa sababu hakuna pepo zote, kila kinachopepea kufikia wakati kikatulia. Upepo ukikuvumia utumie, kwa sababu iko siku uta, hata ukikaa mahala hakuna nyumba hata moja, upepo uvumi hausiki. Fadha an-nilu fayadhana, mto Naili umebubujisha maji yake. Fayadhana, kububujisha. Rahala alqaumu rahila, watu wamesafiri safari. Akhadha albairu wakhadha wakhidan, hiyo wakhidi ni aina fulani ya mwendo wa uangamia. Naa bal ghurabu naiban, hiyo ni sauti ya kunguru. Baka tiflu bukaan, mtoto amelia uliaji. Ametoa sauti huyo kunguru. Hadira zaru khudratan, mazao yamekuwa na rangi ya kijani kibichi. Shahuba almuhru shuhuba, mtoto wa punda amekuwa na rangi nyeusi nyeupe inayoendea kwenye nyeusi, kwa maana ya kijivu. Weupe unaokwenda kwenye weusi ni kijivu. Saala almaridhu suala, mgonjwa amepata ugonjwa, amekohoa. Saala amekohoa. Dara rasu duara, kichwa kimezunguka, kimepatwa na kizunguzungu. Duara sio dara, kimezunguka, kimepatwa na ugonjwa wa kizunguzungu. Maana kichwa sikiko pale pale, maana kinazunguka vipi? Kullu mithali min al-amthilati al-mutaqaddima, kila mfano katika mithali zilizotangulia. Muntahi, umeishia na kukomea. Bismi, na jina dali na la hadathin mujarrad min az-zamani, jina hilo lenye kujulisha tukio lililoepushwa na muda, tendo au tukio lililoepushwa na muda, kwamba ndani ya tukio hilo au tendo hilo muda haumo. Yani ni tendo kama tendo, ndani yake muda haumo, uliopita wa sasa na ujao. Wa hadha alismu yusamma masdar. Kumbe jina hili linaitwa masdar. Kumbe masdar ni jina linalojulisha tukio fulani au tendo, lakini muda si sehemu ya jina hilo. Hiyo ndio masdar. Wa idha tadabbarta hadhihi masadira, ukitazama kwa makini masdari hizi, wahidan wahida, moja moja, wajadta faala, utakuta fiili zake jamii aha zote, thulathiyatan, ni fiili zenye herufi tatu. Wajataha mukhtalifa taswiri, na utazikuta miundo yake ni tofauti, wal auzani, na mizani zake ni tofauti. Fahiya ala wazni fa fiala, kwa hiyo utakuta masdari hizo ziko katika mizani ya fiala. Fitaifati lula, katika kundi la kwanza. Haithu tadullu ala hirfa, ambapo masdari hizo zajulisha kazi, yani mtu kulifanya jambo na jambo hilo likawa ni kazi yake aifanyayo. Ukitaka kuleta masdari ukiwa na maana ya kuwa mtu hicho unachotaka kukizungumza ndiyo kazi yake aifanyayo, basi utaleta katika mizani ya fiala. Kwa hiyo suyagha ni kazi ya utengenezaji wa vitu hivyo vya vyuma au madini. Suibagha ni kazi ya kutia rangi nguo. Sio kutia rangi nguo. Kutia rangi mtu anaweza kutia hata wewe ukatia kushona viatu, inaweza kuwa ni unashona leo, unakaa baada ya miezi sita unashona tena. Lakini ikishakuwa ni kazi, inatumika mizani ya fiala. Ndio ambacho anataka uelewe. Kwa hiyo hirafa, hiraba, hiraba manake huyo mtu kazi ile ya vita na kutishia watu imekuwa ni kazi yake. Umeona bana? Wilaya manake kule kuongoza na kusimamia wenzake ni kazi yake. Kila kukicha naamka, naingia kwenye gari, naenda ofisini. Wali al amra wilaya. Imara manake swaa, amekuwa ni amir, amiran ala nas, manake ni kwamba ni kazi, amal ni yuzawiruha, ni kazi anayoifanya. Anaingia saa mbili, saa nane anatoka ofisini. Imara. Kila unapoiona mizani ya fiala, ujue hiyo ni kazi huyo mtu anaifanya kama kazi yake, hayo mengine ziada. Wala wazni fial, inakuja katika wazni wa fiali bila ya te. Kwa hiyo utakuta tofauti ni te tu ndio haipo, lakini mizani ni hiyo. Fitaifa tithani, katika kundi la pili. Haithu tadhuli alamtina, hapa hujulisha kujizuia au kukataa jambo. Naona iba nifaran maana nifaq. Nifaq maana kwa mtu amekataa Uislamu. Akiwa na sisi anaonyesha kwamba ana, lakini akiwa pembeni ana maana. Kwa hiyo kila unapotumia mizani ya fi'al, basi ina maana ya kukataa jambo fulani. Wala wazni fa'alan fi taifati thalitha, katika kundi la tatu, khafakan, fayadan, dhawakan, tawakan na kadhalika. Hii ina maana altadula la turab, yajulisha kitu hicho kutotulia. Yani kama maharage yanavyochemka, ndio turab au turab kutotulia. Na kweli khafaka alqalb khafakana. Jala alfarasu au almar'u jawalan, tawafa alhaj tawafan. Hakuna kutulia, ni kutufu. Kila unapoiona mizani ya faalan, ujue maana yake ipatikanayo humo ni kuwa hicho kitu hakikutulia mahala pamoja. Wala wazni fa'il fi taifati rabi'a, katika mizani ya kundi la nne, haithu tadula ala sair, hii inajulisha mwendo fulani. Rahala alqaumu rahilan wakhidan hathithan sar sari'an. Au fu'al wa ala wazni fa'il au fa'al, inakuja katika mizani ya fa'il au fa'al fi taifati al-khamisa haythu tadullu ala sauti. Hii ikija katika mizani hiyo, ujue inadhihirisha sauti. Na'iban wa bukaa fu'al na fa'ilan. Naona na'iban na'aba al-ghurabu, na'iban baka al-tiflu au ar-rajulu bukaan, na'aka naona bana pengine alghana munaiqan, yani aiku bima la yasma. Sahala alfarasu sahilan, kila napokuja katika wazina fa'il, basi inajulisha sauti. Wala wazni fula fi taifati sadisa aitadula la launi, ikija katika mizani ujue inajulisha rangi. Mifano ni hiyo. Wala wazni fual fi taifati lakhira, inajulisha da lidda fuali, ikija katika mizani ya fual ujue hapo inajulisha ugonjwa. Da da ugonjwa. Sual almaridhu sual, naona dara rasu duara. Malaika sasa, ikiwa dawaran, tusema dara alfaras mathalan, dawaran maana yake hiyo, fahiya tadullu ala al-ittirab wa adam as-sukun. Ikiwa dawaran maana yake hicho kitu hakikutulia, duar maana yake huo ni ugonjwa wa kizunguzungu. Zakam al-shakhs wa al-mar'u zukam, mafua ya maana kitari ni ugonjwa. Ina maana ya ugonjwa. وهناك أوزان أخرى لمصادر الأفعال الثلاثية. زيكو ميزان نجيني زي مصدر زي فعل الثلاثي إذا لم تكن دالة على شيء كما هزيجوليش كيتو مما تقدم كتك يتنبولية وستراها مفصلة وتزيون زمي ففنوليوا في القواعد الآتية kwenye kanuni zifuatazo. Ala anna hadhihi dhawabit, hii ni pamoja na kuzingatia kuwa kanuni hizi zote ghairu muqtarida, ni kanuni zinazokubali mabadiliko. Zinazokubali mabadiliko, maana yake isiyo kama treni kwamba inazinapita njia hiyo hiyo, unaweza ukakuta vitu tofauti. Wa innama hiya ghalibiyya. Kwa maana ya kwamba ghairu mutarida, pia tafsiri nyingine kwamba si zenye kuenea maneno yote ya Kiarabu, kwamba lugha yote ya Kiarabu kanuni hizi ndio hivi hivi na si vinginevyo. Wa inama hiya ghalibia, kanuni hizi zimechukua sehemu kubwa ya lugha, sehemu kubwa ya lugha ya Kiarabu inatawaliwa na kanuni hizi, lakini si lugha yote, ndio maana ghairu mutarida. Idhil madaru, kwa sababu kinachozangatiwa fil masadir lafaali thulathia, msingi wa masdar fili thulathi ala samai, ni vile namna ilivyosikiwa kutoka kwa Waarabu. Kwa hiyo inaweza ikasikiwa tofauti, usiseme mbona imekuja tofauti na mimi nimesoma tofauti. Hapa unajifunza kanuni zinazochukua sehemu kubwa, kwa maana ya kwamba iwapo utalikuta neno lenye kujulisha moja kati ya maana hizi zilizotajwa hapa, na neno hilo likawa halikubebwa na moja ya mizani hizi, basi utalikubali kwamba hiyo hivyo lilivyokuja na maana hiyo iliyokuja kwenye mizani hiyo. Lakini kama utalikuta neno limekuja na hukujua kwamba lilivyopokewa na kusikiwa kutoka kwa Waarabu wenyewe limesikiwaje, maana yake wewe utalirudisha kwenye kanuni hizi. Kwa maneno mengine, kila lililokuja likiwa ni kinyume na kanuni hizi tutalikubali, lakini hizi ni kanuni ambazo tutataka zituongoze kwenye kila ambalo yote litakuja mbele yako. Almasdaru madalla ala hadath, masdar ni tamko linalojulisha tukio, mujarradi min zaman, lililoepushwa na muda. Kwa huwa aslu jamii mushtaqat, na masdar ndio asili ya maneno yote yaliyo yenye kunyambulika, yenye kutolewa katika maneno mengine. Masadir lafali thulathia kathira, ni nyingi. La turafa illa bisama, hakuna idadi maalum, hazijulikani isipokuwa kwa zilivyosikiwa kutoka kwa Waarabu wenyewe. Sawa. Warujua ila kutubi lugha, na kurudi kwenye vitabu vya lugha. Ghaira anna hunaka dhawabit ghalibia, isipokuwa ziko kanuni zilizochukua sehemu kubwa ya lugha. Ahamuha mayati, muhimu zaidi ambazo unataka kuzishika ni hizi zifuatazo. Fiala fi madalla ala hirfa, inajulisha kazi. Ikija katika wazi na fuali, fi madalla ala mtina, inajulisha kukataa jambo. Faalan fi madalla ala turab, faili fi madalla ala sair, faila fuali fi madalla ala sauti, fuula في مدلل على لون، فعال في مدلل على داء. وإذا لم يدل المصدر ولا شيء، كما مصدر هي كجوليشا لولوت من ذلك قد كما أنا تلزو زتاجة هابا فالغالب بس مرة نينجي آ في فاولة أن يكون مصدر ولا فاولة. إكيجا في لفاولة مصدر ياكي مرة نينجي نكوا فاولة كساهولة سمولة فسوها فصاحة ففاولة أو فعالة حسنة. Naona bana. Wa fi fi'al fa'ila al-lazim yakuna masdaruhu huja katika mazn farah na atash fariha farah atish atashin wa fi fa'la lazim yakuna masdaru ala fa'ul ikija ni kiwa mizani ya fi'li hii ni fa'la na fi'li hiyo ikawa ni lazim basi masdar yake itakuwa katika wazni wa fa'ul kama vile jalasa julus qa'ada qu'udan narabana na kadhalika wa fi'l mutaaddi katika fi'li likiwa mutaaddi min fa'ila na ikaja katika wazni wa fa'ila na fa'ala ayakuna masdaru wala fa'lin kwa sakni ya ayn ka fa'lin wa fahmin wa fathin tasema hivi.